köpüklü kahve. Yazan Ekrem Bektaş. Oynayanlar Ercüment Balakoğlu, Ersin Sanver, İskender Bağcılar, Cengiz Küçükayvaz, Vural Buldu, Yaşar Özdemir. Müzik Taner İnceoğlu. Ses kayıt Fahrettin Yeldin. Varmış. İyi, iyi. Vay be, buranın manzarası da güzelmiş. Bir şeyler içip biraz dinleneyim. Nerede buranın garsonu? Hey! Buraya bakan kimse yok mu? Garson! Bağırma evladım, bağırma. Biraz sessiz ol yahu. Sana bağıran yok baba. Ben garsona bağırdım. Tamam. Söyle, ne istiyorsun? Sana ne baba? Ben garsondan isterim. İyi öyleyse söyle işte. Ben garsonum. Garson mu? Ne garsonu yahu? Sende garson kılığı yok. Olsun evladım. Sende de müşteri kılığı yok. Ne demek baba? Müşteri müşteridir. Ve müşteri daima haklıdır. Tamam evladım, haklısın. Söyle bakalım, neyi kendin? Söyle. Biraz kibar. Çabuk söyle evladım, benim kibarlığım fazla sürmez. Neler var garson baba, say bakalım. Her şey var yahu, sen de istiyordun, onu söyle. İyi. Sen bana bir ahududu şerbeti getir. Ha? O da ne yahu? Bir hadimata söyleyeyim. Şimdi getiriyorum dududu şerbetini. Hadimat! Ya hadimat! Ne var Karagöz'üm? Müşteri ne istedi? Dudu şerbeti istedi hadi cam. Bizde ahu dudu şerbeti yok Karagöz'üm. Başka bir şey istesin. Eyvah, yandık desene. Evladım, müşteri. Dudu şerbeti kalmamış yahu. Ne demek kalmamış? Burada benden başka müşteri yok ki. Ne çabuk bitmiş. Evladım, şerbet kazanımın dibi delinmiş. Hep sabaha kadar akıp gitmiş. Ne dikkatsiz adamsın be. Delik kazana şerbet konur mu? Oldu bir kere işte. Peki başka neler var? Çay var, kahve var. Onları biliyorum baba. İyi evladım, bildiğin şeylerden istedene. Böğürtlen şurubu var mı? Çay var, kahve var. Nar şerbeti var mı? Çay var, kahve var. Portakal suyu var mı? Çay var, kahve var. Anlaşıldı garson baba, anlaşıldı. Bari bana bol şekerli bir kahve getir. Tamam, ama önce bakayım o kadar bol şeker var mı? İyi, bak bakalım. Sen otur evladım. Varsa öyle oturayım garson baba. Ben oturdum mu kolay kolay kalkmam. Sen merak etme, ben seni sopayla kaldırırım. Ya hadi cam, bizde ne kadar şeker var? Yeteri kadar var Karagöz'üm. Yeteri kadar mı? Yani ne kadar hadi cam? Niye soruyorsun Karagöz'üm? Adam bol şekerli kahve istedi yahu. İyi ya Karagöz'üm, o kadar şeker bulunur evde. İyi öyleyse, bol şekerli bir kahve yap da adama götüreyim. Tamam Karagöz'üm. Nerede kaldı bu kahve yahu? Hey! Garson baba! Nerede kaldı bizim kahve? Yemen'den mi geliyor yoksa? Geldi evladım, geldi, acele etme. Şekerini erisinceye kadar canımız çıktı. Bu ne baba? Bana evladım, biz buna kahve deriz. Baba hani bu kahvenin köpüğü? Hiç köpürmemiş bu kahve. Kahve köpürmemiş ama ben köpüreceğim galiba. Ben de öyle kahve içmem baba. Otur da kahveni kendin iç. Yahu Hacivat Çeleni, kahveye neden sabun koymadın? Ne sabunu Karagöz'üm? Kahve köpüksüz olmuş diye adam içmeden gitti yahu. Kahve taşınca köpüğü döküldü Karagöz'üm. İyi ettin hadi davran. Senin yerine lafı ben işittim. Bak, bir müşteri daha geldi Karagöz'üm. Hadi bakalım. Olur bakayım. Nana şekersiz bir kahve. Neden yahu? Şekerli olsa olmaz mı? Ben şekersiz içerim. Yani şeker için ayrıca para almıyoruz. Bak önümde hazır şekerli kahve var. Yok. Ben şeker içmiyorum. Canın isterse. Hadi bak Çelebi. Bu adam da şekersiz kahve istiyor. İyi Karagöz'üm. Şimdi şekersiz bir kahve yaparım. Yahu hadi camcam. Bu kahveye yazık olmasın. Bunun şekerini alamaz mısın? Alınmaz Karagöz'üm. İçine biraz tuz koyalım o zaman şekersiz olur. Olmaz Karagöz'üm. Sen bilirsin hadi camcam. Bu gidişle biz iflas ederiz. Harada kaldın benim kahve? Kahveci. Getir benim kahveyi. Harada kaldın? Getirdim getirdim acele etme. Sana bol köpüklü bir kahve yaptım. Bu nedir? Allah Allah. Buna biz kahve deriz. Bu neden böyle köpürmüş? Havada kızdı mı bu böyle köpürür. Ben köpüren kahve içmiyorum. Git lan kerata. Senin yüzünden şeker bile koymadık. Ben köpüren kahve içmiyorum. Gel lan buraya. Ya hadi camcam sen bu kahveye sabun koydun mu? Yok Karagöz'üm. Bu sefer de çok dikkat ettim kahveyi taşırmadan iyice köpürttüm. İyi halt ettin. Deminkinde dikkat etseydin de bunu da taşısaydın olmaz mıydı? Ne oldu Karagöz'üm? Ya adam kahveyi içmeden gitti yahu. Hop dur bakalım nereye böyle? Ne demek istersin be yahu? Burası kahvehane değil midir? Evet kahvehanedir. Ama içeri girmeden önce ne içeceğini bilelim. Ben lazım içeyim bir nargile. Köpüklü mü köpüksüz mü? Ben kendim köpürtürüm be yahu. Heh o iyi. Şekerli mi olsun şekersiz mi? Tepe nargileye şeker konur mu? Konmaz mı? Konmaz be yahu. Lazım buldurasın bülesini tütün. Sonra koyarsın tütünün üstüne ateş. Ben alırım nargilenin marpucunu, çekerim, savururum dumanını havaya. Oh be, ben otururum, sen getir benim nargilemi. Olur olur, sen otur, nargilen arkadan geliyor. Ya hadi camcam, nargile hesapta yoktu. Kolay Karagöz'üm, tütününü koy, ateşini koy, tamam. Yok hadi camcam yok, ben tütününü korup, ateşini korup, adam... Şekerli şekersiz, köpüklü köpüksüz diyerek içmezse burayı yakarım alimallah. Kahven de senin olsun, nargilen de. Hadi bana eyvallah.